Bloem met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van het door Hamas aangerichte bloedbad op een festival op 7 oktober is gestegen tot 364. Het hogere aantal slachtoffers is het resultaat van politieonderzoek, melden verschillende Israëlische media. Eerder stond het aantal vermoorde festivalgangers op 270. Het Israëlische leger zegt dat troepen aanvullende ondergrondse infrastructuur hebben gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis. Ook zegt het leger dat ze het complex nog steeds doorzoeken op informatie over gijzelaars van Hamas. Het Israëlische leger stelt dat Hamas vanuit het ziekenhuis militaire operaties uitvoert, maar Hamas heeft dat altijd ontkend. Israëlische troepen doorzoeken het ziekenhuis al enkele dagen. Er is geen onafhankelijke bevestiging van de beweringen van het Israëlische leger. Elon Musk ligt onder vuur na een antisemitische post op zijn berichtensite X. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt het promotie van antisemitische en racistische haat. Volgens het Witte Huis is het bericht extra schadelijk, omdat er sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand sowieso al een sterke toename is van antisemitische incidenten. Onder meer de Europese Commissie en Apple willen door de ophef niet meer adverteren op X, waar Elon Musk de eigenaar van is. Rusland wil de LHBTIQ-gemeenschap als extremistische groep kunnen behandelen. Het ministerie van Justitie heeft daarvoor een rechtszaak aangespannen bij het Hooggerechtshof in Rusland. De regering hoopt daarmee activiteiten en organisaties te kunnen verbieden. Er zijn al meerdere wetten aangenomen om de LHBTIQ'ers aan te pakken, zoals een wet die het verbiedt om informatie over homoseksualiteit te delen en een wet waardoor geslachtsverandering verboden is. Azerbeidzjan moet de veiligheid garanderen van de inwoners van de ingenomen enclave Nagorno-Karabakh. Dat zegt het Internationaal Gerechtshof van de VN. De Armeense enclave kwam in september na een korte strijd onder controle van Azerbeidzjan. Het overgrote deel van de inwoners is sindsdien gevlucht. Armenië spreekt van etnische zuivering en is naar het Hof in Den Haag gestapt om te vragen om zogeheten voorlopige maatregelen die de bevolking moet beschermen. Azerbeidzjan moet binnen 2 maanden aan het Hof laten weten hoe de veiligheid van de inwoners wordt gegarandeerd. De voetbalsters van Fortuna Sittard hebben dankzij een zege op SC Heerenveen weer de aansluiting met de top van de Eredivisie. Ze wonnen thuis met 4-0. Er werd nog meer gevoetbald in de vrouwen-eredivisie. PSV won van Feyenoord met 2-0. PEC Zwolle Excelsior bleef gelijkspel en Telstar ADO Den Haag werd 1-0. Het weer. Vanavond is het op een enkel buitje na droog. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 2 tot 6 graden. Lokaal is er ook kans op vorst en mist. Morgen veel wind en regen. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met 1 stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Volgende week is het 60 jaar geleden dat Abraham Zapruder 's morgens op zijn kantoor in Dallas werd aangesproken door zijn secretaresse. Heb je je camera bij je? Want dat zou misschien wel leuk zijn voor de rijtour die middag. Nee dus, vergeten. Bliksemsnel ging Zapruder terug naar huis. En toen hij terugkwam met zijn camera, stond het al zwart van de mensen. Hij kon nog maar net een plekje bemachtigen op een klein heuveltje langs de route. Precies op tijd. Hij had zijn camera nog niet aangezet, of daar kwam de limousine van president Kennedy al de hoek om. En de rest is geschiedenis. Goedenavond, welkom bij het Oog. Psychiater Menno Oosterhoff stond in zijn loopbaan regelmatig patiënten bij die voor euthanasie kozen. Maar een meisje van 17 met een doodswens, dat was nieuw voor hem. En toch hielp hij dat meisje, Milou heette ze, op 2 oktober jongstleden om te sterven. Zo dadelijk praat ik erover met Menno Oosterhoff. Arbeidsmigratie is een terugkerend thema in de verkiezingscampagne. Wat zeggen de partijen daarvoor zinnige of juist onzinnige dingen over in hun programma's? U hoort het straks van Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht aan de Radboud Universiteit. En kunsthandelaar Floris van Wanrooy ontdekte een schilderij van een man die wel heel erg lijkt op Willem van Oranje. Het zou best eens een jeugdportret van Willem van Oranje's bastaardzoon Justinus kunnen zijn. Floris van Wanrooy komt hier straks over zijn bijzondere vondst vertellen. Maar eerst het nieuws van vrijdag 17 november. De westelijke Jordaanoever werd vannacht weer onder vuur genomen door Israël. Met onder meer een inval bij het grootste ziekenhuis daar. Israeli troops injured more than a dozen people in overnight raids, blocking ambulances. Detaining paramedics. Ook vandaag vielen er weer veel Palestijnse doden. En we doen het nog zo voorzichtig, zei premier Netanyahu maar weer eens. That's what we're trying to do. Minimal civilian casualties, but unfortunately, we're not successful. Vanwege de situatie in Gaza gaat de IND de gezinshereniging voor Palestijnen met familieleden in Nederland sneller behandelen, zei minister Bruins Slot. Ik wil dit in alle zorgvuldigheid doen. Dat moeten we natuurlijk ook snel doen. En daar gaan we mee aan de slag. De Palestijnse Jasmin Moussa verblijft al een tijd in Veenendaal en hoopt snel haar kinderen weer te zien. Now I should be with them, hug them, maybe tell them that things are going to be, or even die together. Ook bemoedigend nieuws voor Oekraïne, want het land krijgt volgend jaar ruim 2 miljard van Nederland. Minister Ollongren. Oekraïne heeft die steun nodig voor munitie, voor wapens, voor reserveonderdelen, voor trainingen van militairen. En die 2 miljard betekent dat Nederland daarmee door kan gaan. Steden in Oekraïne zitten wel eens zonder elektriciteit, maar voor nieuwe delen van Almere dreigt dat ook. Het elektriciteitsnet zit vol en daardoor gaat er volgens de gemeente per direct een streep door de bouw van toekomstige woonwijken. Volgens transmissienetbeheerder Tennet is dat nog niet onmiddellijk en duurt het nog zeker 2 jaar voordat het zover is. Netbeheer Liander die heeft aangegeven dat zij doorgaan met het aansluiten van nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd. Dus daar lijkt een misverstand over ontstaan. Toch baalt de gemeente Almere van het toekomstscenario. We hebben plannen om onze stad te verduurzamen en daar komt gewoon nu gewoon een streep door als dit probleem niet wordt opgelost. Een pijnlijke ervaring voor medewerkers van een werf in Amsterdam. Het ging helemaal fout toen een rondvaartboot uit het water moest worden gehesen. En die boot was iets te zwaar voor de kraanwagen die wegzakte in de kade. Wow, wow, wow. Holy shit. Holy shit. De boot is omgetoverd tot de Titanic. Pakjesboot 12 vaart vooralsnog wel. Al zal die het morgen ook niet droog houden, volgens weervrouw Roosmarijn Knol. Als je zaterdag bijvoorbeeld naar de intocht van Sinterklaas gaat kijken, kun je toch maar beter even een paraplu meenemen. Want zaterdag gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Nat of niet, veel mensen kunnen niet wachten tot de Sint er weer is. Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Want ik heb een zoontje van 5, dus we kijken elke avond het Sinterklaasjournaal. De schoen staat al klaar en de wortel zit er al in. Ja, spannend, hè? Leuk, ja? Gezellig, heerlijk, mooi feest. Moet je in de ere houden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik ga ook lekker nu heel veel snoepen. Daar heb ik ook heel veel zin in. De krant van morgen, Lot Lewin. Het verwijderen van gasaansluitingen bij mensen die hun huis verduurzamen gaat honderden miljoenen euro's per jaar kosten. En dat wordt nu betaald door de mensen die niet van het gas gaan. Niet wenselijk, zeggen netbeheerders tegen het AD. Het afkoppelen van een huis kost bijna 1800 euro. Vroeger betaalde de eigenaar van het huis dat, maar om verduurzaming te stimuleren moet dat nu gratis. De kosten van de netbeheerder en de leverancier worden dus doorberekend in de gasprijzen. Maar er moeten miljoenen woningen van het gas af, dus dat wordt onbetaalbaar. Een nieuw Nederlands spoorbedrijf, GoVolta, laat vanaf komend voorjaar dagelijks een trein rijden naar zowel Parijs als Berlijn. De reis duurt langer, maar is goedkoper, zegt de oprichter tegen de Volkskrant. De reis duurt 2 à 3 uur langer dan de snelste verbinding nu, maar je hebt al een plekje vanaf een tientje. Trouw interviewt een klimaatactiviste met Joodse roots. Dat laatste lijkt niet direct zo relevant, maar zij merkt dat haar Joodse identiteit gevoelig ligt. Ze ervaart onbegrip en vooroordelen. Bijvoorbeeld dat zij de Israëlische overheid vanzelfsprekend zou steunen. Ze zegt dat ze hetzelfde over de Israël-oorlog denkt als veel van haar mede-klimaatactivisten die de bombardementen veroordelen. Toch ging ze dit weekend voor het eerst niet mee de barricades op in Amsterdam. Ze voelt zich niet senang om erbij te zijn vanwege het gebrek aan nuance. Het rommelt bij de ezelssociëteit. Het paradijs voor bejaarde ezels in Zeist, meldt de Telegraaf. Het hek is gesloten voor bezoekers na een hoog oplopend conflict tussen het stichtingsbestuur en de directeur. Het dreigt een kort geding en het banksaldo is bevroren. De vrijwilligers blijven de 24 ezels verzorgen, maar moeten het nu uit eigen zak betalen. NRC duikt de diepte in met 2 plantenjagers. Dat zijn biologen die de aardbol afstruinen op zoek naar nieuwe en zeldzame plantensoorten. Deze 2 plantenjagers hebben een ode in boekvorm gebracht aan verdwenen plantensoorten. En dat zijn er genoeg. 512 pagina's om precies te zijn. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo zijn er plantensoorten waarvan ze dachten dat die uitgestorven waren. En dan wordt er toch nog een populatie ontdekt. En er worden per jaar ook nog zo'n 2000 nieuwe soorten ontdekt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I don't want much. I just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was singing with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. What can I do, what can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. The morning, but baby, you're tender. Love's when I'm longing, baby, please. I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do Leon Bridges, Better Man. Er zijn weinige leiderschapswisselingen in politiek Den Haag die zo vlekkeloos zijn verlopen als de machtsoverdracht bij de VVD. Mark Rutte heeft daar vrijwel geruisloos plaatsgemaakt voor Dylan Jesselgus. En ook de erfenis van Rutte is bijna geruisloos naar de achtergrond verdwenen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Koen, goedenavond. De VVD lanceerde deze week zelfs een poster waarop de vraag werd gesteld: klaar met oude politiek? Nou, toen werden de wenkbrauwen in Den Haag wel even opgetrokken, ja, denk ik. Ja, zeker. Nou, heel hoog, kan ik je verzekeren. Ja. Echt heel hoog. Hoger kon zo'n beetje niet. Hoezo klaar met oude politiek? Ja. Schaamteloos. Na 13 jaar. Ja, schaamteloos, dat was een woord dat ik hier erg veel opving. Want wie was er dan verantwoordelijk voor die oude politiek? Nou, precies die VVD, want waren die niet 13 jaar aan de macht geweest? Waren ze niet 13 jaar de grootste en hebben ze ook niet 13 jaar de premier geleverd? En zat die nieuwe mevrouw van de VVD, die Dylan Jesselgus, ook niet in dat kabinet en in die kamer bij de VVD? Hoe durf je? Nou, zei Jesselgus, ik durf dat, zei ze vanavond bij Nieuwsuur, omdat ik kijk naar wat die oude politiek dan inhield. Nou, mijn idee is dat het volgende. Dit gaat over de politiek van de afgelopen jaren, waar wij onderdeel van uit hebben gemaakt. Dat kun je wel zeggen. Die heel erg met zichzelf bezig was. Die echt bezig was met zit ik op die stoel, blijf ik op die stoel, en echt het Haagse gedoe. En daar ben ik klaar mee, daar was ik nooit van. Heb ik ongetwijfeld ook zelf aan meegedaan, maar dat is niet wat ik dit land gun. Het gaat over de zorgen van de mensen en het oplossen van problemen. Maar dat is wat hier bedoeld wordt. Ja, de oude politiek, dat is heel erg met jezelf bezig zijn. En Jesselgus is daar klaar mee, wil dat niet meer. Tot nu toe wilden ze in deze campagne alleen vooruitkijken en niet terugkijken. Was dat vanavond anders? Nou ja, vanavond moest ze wel, gedwongen door Jeroen Wollars van Nieuwsuur. Want er werden toch een aantal dingen naar boven gehaald. Wat heeft u gedaan voor ondernemers? Hoe zat het ook alweer met uw belofte op migratie? En inderdaad, u was er toch bij al die tijd toen bijvoorbeeld de toeslagenaffaire speelde. Toen de gaswinning in Groningen fout ging voor de bewoners daar. Dus ja, ze wilde ook wel degelijk, of ze moest ook wel degelijk even in de spiegel kijken. En dat deed ze dan ook. Weet u, als je verantwoordelijkheid neemt, pakt, een stap naar voren doet, en in ons geval 13 jaar de premier levert en de grootste bent, dan gaan er ook dingen mis. Wij zijn niet met 76 zetels de enige geweest. Er waren anderen bij. Maar mijn taak is wel zelfreflectie toepassen en mijn verantwoordelijkheid voor die afgelopen jaren pakken. Ook al was ik daar misschien niet altijd zelf bij, dan gaat het niet. Wat ging er dan mis, wat u betreft? Nou, de toeslagen in Groningen. Als je kijkt, en ik weet dat daar natuurlijk duidelijk onafhankelijke onderzoeken naar zijn geweest. Aanbevelingen liggen er, die pakken we op. Maar als ik één niveautje uitzoom daarvan, want dat zijn hele concrete aanbevelingen terecht, dan voor mij is het vooral dat we niet op tijd naar mensen hebben geluisterd. En dat gaat ze beter doen, op tijd naar mensen luisteren. Maar het opvallende aan deze verdediging, die in principe natuurlijk wel op orde is, is dat hij eigenlijk erg veel lijkt op de verdediging die Rutte al die jaren heeft gevoerd. Namelijk, ik ben hier niet alleen verantwoordelijk voor, maar inderdaad, ik ben de baas van het spul. Dus ik sta daarvoor. En tegelijkertijd wordt ook meteen de verantwoordelijkheid van alle regeringspartners meegenomen. Pieter Omtzigt claimt de grote voorvechter van de nieuwe bestuurscultuur te zijn. Dan zou je denken dat hij hard op zoek is naar een alternatief voor de VVD, hè? Ja, want hij wil inderdaad een nieuwe bestuurscultuur. Hij vindt het goede bestuur van Nederland absoluut prioriteit nummer 1, zo zei hij vandaag opnieuw. En dus was het Frans Timmermans van de PvdA GroenLinks die zegt, ja, maar dan neem ik het u wel kwalijk dat u de afgelopen dagen zoveel naar rechts kijkt als het gaat om een formatie naar de verkiezingen. Omtzigt heeft namelijk gezegd dat PvdA en GroenLinks een moeilijke partner is om mee samen te werken op het gebied van migratie bijvoorbeeld. Timmermans staat daar tegenover. Als je kijkt naar de geschiedenis van de VVD, als je kijkt naar het gebrek aan zelfreflectie, zo zegt hij, en het gebrek aan berouw bij die partij, hoe kan het dan dat je daar toch naar kijkt? Ik sluit ze niet uit, maar ik zeg er wel bij, als je geen besef hebt van wat je hebt aangericht en je bent niet echt bereid de koers te verleggen, ja, dan gaan we gewoon door waar we nu zijn met de volgende coalitie. En dat begrijp ik dan weer niet van de heer Omtzigt, dat hij toch wel openstaat voor samenwerking met de VVD op het moment dat toch, ja, hij is een van de grootste slachtoffers van het gedrag van de VVD. En ik vind dat toch, ja, als daar niet gewoon wordt gezegd, dit hadden we zo niet moeten doen, we gaan dat nooit meer doen, we gaan het anders doen, dan vrees ik dat ze doorgaan waar ze zijn achtergebleven. Ja, zegt, ik heb constant gezegd, op een aantal dossiers is het lastig samenwerken met GroenLinks, PvdA. En op een aantal dossiers is het lastig met de VVD. Ja. En, even lastig, zegt u. Ik heb geen weegschaal daarvoor precies. Maar er zijn en als beide... we u nu geven, welke kant slaat die dan uit? Nou, dat zien we in eventueel. Als wij een goede uitslag maken, dan zien we dat in eventuele coalitieonderhandelingen. Maar het is mij wel duidelijk geworden, ook gisteren in het debat. Ze zoeken elkaar makkelijk op rechts. Dus ik heb maar één taak, te zorgen dat ze niet om ons heen kunnen. Dat is het enige wat ik kan doen in de komende dagen. Ja, dat mag Frans Timmermans natuurlijk wel zeggen. Ze zoeken elkaar makkelijk op rechts. En wat zijn enige taak dan is. Maar feitelijk, als je luisterde naar Pieter Omtzigt vanavond... dan was het, we buigen niet naar links... We buigen niet naar rechts, want we hebben zowel met de VVD als met de PvdA GroenLinks een probleem. Het is eigenlijk een klassieke positie van een klassieke middenpartij, ik zou bijna zeggen CDA-achtig. Ja. En Lars, wordt dit de koers van PvdA GroenLinks voor de laatste dagen? Ja, dit is het eindspel. In principe wordt een verkiezing beslist in de laatste 72 uur van de campagne. Nou, daar zitten we niet heel ver van af. En dit is dus het verhaal wat hij aan de kiezer gaat vertellen, Frans Timmermans. Namelijk, u moet bij mij zijn, want anders gaat het over rechts. Maar het is ook het verhaal wat de VVD gaat vertellen de komende tijd. De belofte aan de rechtse kiezer van de VVD is stem op Dylan Jezugus, want een rechtskabinet is binnen handbereik. Ik neem aan dat Timmermans niet de enige is die hier in die laatste dagen van de campagne nog kansen raakt, toch? Nee, natuurlijk concentreert het zich op deze vier partijen die we nou noemen. Dus NSC zit daarbij, van Pieter Omtzigt, Jezugus van de VVD en Frans Timmermans. De PVV doet het goed en dat is wellicht de kans die in ieder geval D66 ruikt. Ze komen er niet meer helemaal tussen, maar de reden van het bestaan van D66, zou ik zo'n beetje zeggen, de afgelopen tijd was de anti-Wilders zijn. En nu Wilders weer een voet tussen de deur dreigt te krijgen, is dat gevundenes fressen, zou ik bijna zeggen, voor de nieuwe partijleider van D66, Rob Jetten. Hij wil nog steeds een migratiestop. Hij is tegen de islam. Hij wil uit de Europese Unie. Hij wil stoppen met klimaatbeleid. Deze man is voor een kop voor de tax. Als de PVV in zijn programma had staan dat je in dit land belasting zou moeten betalen over keppeltjes, dan was het land te klein geweest en had geen VVD erover nagedacht om met hem te gaan samenwerken. En als het een kop voor de tax is, dan vinden we het wel acceptabel. Dan betekent dat 1 miljoen Nederlanders met een islamitische achtergrond zich door deze man een tweederangs burger voelen. En die horen nu Jezugus als leider van de VVD niet op een kier, maar de deur wagenwijd openzetten om met hem te gaan samenwerken. En daarom denk ik dat volgende week de liberale kiezer het verschil kan gaan maken. Want die liberale kiezer die kan dus voor extreem rechts kiezen, maar die kan er ook voor kiezen om voor de progressieve liberalen in het midden te gaan en een kabinet met Wilders te voorkomen. Dus mind you, wij gaan als D66 ook enorm profiteren van het feit dat Jezugus bereid is om met Wilders in het midden te gaan. Hoe luister je naar het? Ja, Jetten die een voet tussen de deur probeert te krijgen in deze strijd tussen vier partijen. En waar Timmermans dan hoopt de linkse kiezer binnen te halen, hoopt Jetten, zo horen we vanavond, de linkervleugel van de VVD binnen te trekken. Nou, op verkiezingsdag gaan we zien wie van de twee heeft kunnen profiteren en op welke manier. Lars Geerts, dank je wel. Het blijft in vrijwel geen enkel verkiezingsdebat onbesproken. Arbeidsmigratie. Zowel links als rechts doen voorstellen om het aantal mensen dat naar Nederland komt om hier te werken terug te dringen. Maar de grote vraag is, kan dat zomaar? Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. U heeft alle partijprogramma's doorgenomen. Komt u over het algemeen zinnige dingen tegen als het gaat over migratie? Op zich wel. Ik kom zinnige en onzinnige dingen tegen in een aantal van de programma's. Noemt dus een paar zinnige dingen. Laten we daar eens mee beginnen. Nou, wat denk ik een heel zinnig punt is, is dat een aantal partijen voorstellen om het recht om te werken voor asielzoekers te versoepelen. Dat is nu een lastig en streng geregeld geheel. En dan zijn er een aantal die daar ook al langer voor lobbyen, maar die nu ook zeggen van ja, dat moet welke beter. Welke partijen zijn dat? D66 die is daar zeker voorstander van. GroenLinks PvdA die kaarten dat ook aan. aan. De VVD bijvoorbeeld juist niet. Die zeggen van nee, we houden het streng tenzij het moet van de rechter. Er loopt nu een rechtszaak en daar wachten ze op. Dit is de categorie zinnige dingen, zei u? Het is één van de categorieën. Een andere vind ik bijvoorbeeld dat een aantal partijen willen overwegen om vakkrachten, een vakkrachtenregeling te onderzoeken. Dus dat je arbeidsmigratie van buiten Europa, hebben we het dan over, toelaat voor de tekortberoepen in de transitiebanen bijvoorbeeld. En welke onzinnige dingen kwam u tegen? Nou, het meest onzinnige vind ik eigenlijk quota voor alles waarvoor je geen quota mag stellen. Dus we zitten in de Europese Unie en in het EU-werkingsverdrag staat dat je quota mag hanteren, maar alleen maar voor arbeidsmigranten van buiten Europa. Want daarbinnen is vrij verkeer. Voor arbeidsmigranten daarbinnen is inderdaad vrij verkeer, maar voor gezinsmigranten, voor asielmigranten, voor studenten, het mag niet. Dat hebben we samen binnen Europa afgesproken. Dus iedereen die dat zegt te willen invoeren, ja, dat kan niet. Begrijpt u waarom het thema migratie voor zoveel Nederlanders een belangrijk thema is? Ja, zeker. Het is een thema omdat eigenlijk is het verkeerde thema, laat ik het zo zeggen. Migratie, het verkeerde thema? Ja, migratie is van alle tijden. Migratie is ook niet het probleem dat oplossing behoeft, maar er zijn omstandigheden ten gevolge van onder andere migratie, die maken dat mensen zich zorgen maken. Zoals het huisvestingsvraagstuk. Dat zie je ook in veel van de partijprogramma's terugkomen, dat migratie en huisvesting gekoppeld worden. Dus dat snap ik, dat mensen zich daar zorgen om maken. En ik denk ook dat we iets aan die huisvesting moeten doen. Maar niet per se aan de migranten. Die kun je niet verwijten dat wij een huisvestingsprobleem hebben. In Nederland kwamen er afgelopen jaar ruim 220.000 mensen bij. Is dat veel of is dat weinig? Waar moet je dat tegen afzetten? Ja, dat hangt. Kijk, historisch valt het volgens mij wel mee. Wat ik zei, van het is van alle tijden. Dus je hebt soms iets meer, soms iets minder. Maar door de eeuwen heen is er altijd een zekere omvang van migratie, omdat dat gewoon bij de mens hoort. Je moet ook kijken wat mensen komen doen. En dus we hadden het net, had ik het al over mensen van buiten Europa. Maar je hebt natuurlijk ook arbeidsmigratie van binnen Europa. Nou, die mensen komen omdat er een vraag naar hun arbeid is. Als wij die vraag blijven stimuleren, dan blijven mensen komen. Ja, dan is dat wat het is. Ja. En vindt u het verstandig om het aantal mensen dat naar Nederland komt om te werken proberen terug te dringen? Tot op zekere hoogte wel, omdat wat we nu zien, hè, die zorgen die mensen uiten, die zijn heel begrijpelijk. En mensen komen om werk te doen waarvan we ons ernstig moeten afvragen of we dat werk per se in Nederland moeten laten gebeuren. Dus zeker als het om Unieburgers gaan, die komen voor laag betaald, laag geschoold, vaak repetitief werk. Wat wij niet willen doen, dan kun je afvragen, waarom is dat werk dan eigenlijk hier? U bedoelt, dan kun je dat beter ook op een andere plek doen? Ja, of automatiseren. Want anders gebeurt het op een andere plek. Misschien op een niet zo sociaal verantwoorde manier. Dus dat lost het grotere probleem van dat soort werk niet op. Dus ik zou eerder zeggen, investeer in automatiseren. En dat ben ik eigenlijk helemaal niet zoveel tegengekomen in de verkiezingsprogramma's. Ik ben het op de valreep, zag ik het bij het CDA nog best prominent. Ook juist om te voorkomen dat we zo afhankelijk zijn van arbeidsmigranten en laagbetaald werk. Wat wel een aardige is, dat bijna iedereen omarmt de aanbevelingen van Roemer. Emiel Roemer die heeft in een advies aan het begin van de coronaperiode gezegd van nou, dit moet beter, hoe wij arbeidsmigranten hier huisvesten en opvangen en noem maar op. Nou, daar ben ik heel blij om, dat dat nu wel eigenlijk door alle partijen omarmd wordt. Wel 15 jaar te laat, want het is geen nieuwe kennis waar Roemer mee kwam. U noemt Roemer, de voorganger van Marijnissen. De SP wil zelfs een tijdelijke stop op economische migratie. Kun je daar juridisch wel een rem op zetten? Nou, je kan dus, als het om EU-migratie gaat, niet. Dat kan je niet stoppen. Want daar hadden we het al over, hè? Ja. Migratie van buiten de EU. Als het om arbeidsmigratie gaat, mag je een kwotum hanteren. Dus ja, je zou kunnen zeggen nul. Nou, dan mag dus heel ASML en alle grote bedrijven die kunnen hun Indiase IT'ers dan vanaf januari ook niet meer naar Nederland laten komen. Ik weet niet of dat nou een hele gezonde maatregel is voor Nederland. Dus met andere woorden? Ik zou een nulquotum sterk ontraden. Dat je in zekere mate wil kunnen sturen op wat hebben we nou nodig en wat komt iemand nou eigenlijk precies doen? En is dat een tekortsector? Dat soort vragen, dat vind ik reëel dat we daar naar kijken en dat we het beleid daar eventueel iets op aanpassen. Wat vindt u nou gewoon echt een realistische kijk op migratie? Hoe moeten we daarnaar? Hoe moeten we dat onderwerp wat ik net zei, het is, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is geen probleem wat oplossingen vraagt. We hebben als samenleving een aantal opgaven van de transitie. De huisvesting, stikstof, de zorg. Hè, we verouderen, we moeten zorgen dat we voor elkaar kunnen blijven zorgen. Dat zijn allemaal thema's. En arbeidsmigratie of migratie in bredere zin is een van de factoren die daarin meespeelt. Net zoals het leven en dood in die onderwerpen allemaal een rol speelt. En dat hoort gewoon bij het leven? Ja. Ja. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Blow through the house like you had never been there. But in my mind I keep running towards you. I stay right here safely, 'cause I can't afford to lose our love again. But if I go out of my head, would you please carry me? TVM, Carry Me Home. Psychiater Menno Oosterhof heeft in zijn loopbaan veel kinderen en jongeren bijgestaan, maar een meisje van 17 met een doodswens helpen bij euthanasie was nieuw voor hem. Milou had die wens al 6 jaar en was uitbehandeld. Op 2 oktober overleed ze. Goedenavond, Menno Oosterhof. Goedenavond. Hoe kwam Milou bij u terecht? Haar moeder had vorig jaar december al contact met mij gezocht. Mm-hmm. Want vermoedelijk omdat ik op dat moment ook al wel veel blogt op medisch contact over euthanasie bij psychische aandoeningen. En toen heb ik eerst verwezen naar het expertisecentrum euthanasie. Maar in juni van dit jaar werd ik opnieuw benaderd door het bovenregionaal expertisecentrum Noord-Brabant of ik toch mee wou denken over een plan wat ze toen hadden, dat ze ergens zelfstandig zou wonen met begeleiding en dan afwachten op het verzoek in behandeling werd genomen bij het expertisecentrum euthanasie. Alleen, dat duurde nog wel 2 of 3 jaar. Dus toen ik er eenmaal bij betrokken was, toen zag ik al wel van ja, dit kan zo lang niet meer duren. Nee. Milou wilde niet meer leven. Maar dat moet toch wel even iets ingewikkeld zijn voor u. Zo'n wens bij iemand die zo jong is. Ja. Zeker, toen ik hou me nu al 6 jaar bezig met euthanasie bij psychische aandoeningen. En toen ik een paar jaar terug voor het eerst hoorde van een meisje van 18, toen was ik redelijk ontsteld. Toen dacht ik, ja, maar 18, dan moet je toch nog nou ja, dan heb je nog een heel leven voor je. En dan dat begint soort het dingen. Pas. Ja, alleen zoals zij zelf ook zei, was jong zijn betekent niet dat je niet ondraaglijk en ook uitzichtloos kunt lijden. De leeftijd doet daarin eigenlijk niet de zaken. Maar dat is zeker een stap waarvan je om zo'n grens over te gaan is wel ingewikkeld, zeker. Ja. Maar aan de andere kant, en dat maakt het hele vraagstuk vanuit zijn psychische aandoeningen voor mij ook in bepaalde opzichten makkelijker. Het is eigenlijk kiezen uit 2 kwaden. Het andere alternatief is dat iemand nog ondraaglijk blijft lijden en zonder hoop op uitzicht of dat hij zelf een eind aan zijn leven maakt. Want uw analyse was, uw diagnose was ook dat ze uitbehandeld was. Ik zag geen redelijke opties meer met een reële kans van klagen. Ja, dat klopt. Toch even die vraag op de man af. Hoe heeft die euthanasie plaatsgevonden? Gewoon volgens de regels zoals dat gaat thuis. Ja, ik ben er nog nooit bij geweest, dus ik weet niet. Nou, de euthanasie is zoals er in Nederland inmiddels bijna 8.500 plaatsvinden jaarlijks. Dus een hele hoop dan bij lichamelijke aandoeningen. Mm. Mensen krijgen een infuus, wordt aangebracht, meestal door de ambulance. En dan, dan krijgen ze eerst een injectie met een middel waardoor ze in coma raken. En dan een injectie met een middel waardoor de ademhaling stopt. En daarna stopt het hart ook na een minuut of 2, 3 met kloppen. Hebt u ook nog actief geholpen? Wat bedoel je met actief nou, helpen? Nou, ik weet niet of u er dan bij zit of ook nog iets moet doen. Ja, ik dien die injecties toe. U hebt dat zelf gedaan? Ja, dat is degene, de arts die euthanasie verleent, dient die injecties toe, ja. Ja. Dat lijkt me wel heel moeilijk, want je bent natuurlijk toch geen dokter geworden om mensen te laten sterven. Nee, nou, dat is wat er ook veel gezegd wordt. Maar dat is. Kijk, je bent dokter geworden om het lijden te verminderen. Mm-hmm. Soms kun je genezen, vaak kun je verlichten, altijd kun je troosten. En in uitzonderlijke gevallen is het beëindigen van het leven de enige manier om het lijden te beëindigen. Mm-hmm. Als iemand daar zelf uitdrukkelijk wel overwogen en wilsbekwaam voor kiest. Zo staat het ook in de wet. Ja. Hoe was het voor uzelf? Een mengeling van, ik ben er met een steen in mijn buik naartoe gereden. Ja. En aan de andere kant is het ook wel weer heel ontroerend als iemand dat zelf gewoon in grote dankbaarheid aanvaardt. En de familie ook, dat klinkt raar, maar niet omdat ze een eind willen aan het lijden, aan het leven, maar wel aan het lijden. En zij ook zien van, dat kan niet anders. Dus in die zin is het een hele rare mengeling van intense gevoelens, ja. Ja. Jongeren met een doodswens, daar praten we liever niet over. Is dat toch nog steeds een taboe? Ja, ik denk wel dat je... Ja, taboe vind ik zo'n woord, maar dat we sowieso ook in de geestelijke gezondheidszorg moeite hebben om te erkennen dat we dat ook psychische aandoeningen niet altijd behandeld, opgelost kunnen worden. Hè? En dat weten we natuurlijk ook wel, want er zijn 2000 mensen per jaar die zelf een eind maken aan hun leven. Dat zijn niet allemaal weloverwogen keuzes, maar die zitten daar zeker bij. Dus we weten het eigenlijk wel, maar we zitten heel erg op, we moeten het kosten wat het kost mensen in leven houden. Terwijl ik denk, we moeten kosten wat het kost zorgen dat we mensen niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ja. Komt zo'n doodswens veel voor in uw praktijk onder kinderen en jongeren? Nee, in mijn praktijk. Ik ben inderdaad kind- en jeugdpsychiater geweest mijn hele leven. En daar was het gewoon niet heb ik het eigenlijk één keer eerder bij ook een jong meisje tegengekomen. Verder eigenlijk amper. Maar ja, tot voor 10 jaar terug was euthanasie bij psychische aandoeningen eigenlijk nog amper, kwam het amper voor. Toen kwamen de eerste meldingen pas bij de toetsingscommissie. Mm-hmm. En nu begint het thema heel erg te leven. En patiënten ontdekken de weg er naartoe haast eerder nog dan psychiaters. Dat geeft ook een enorm spanningsveld. Van de vraag is op dit moment veel groter dan het aanbod, waardoor er dus ook enorme lange wachtlijsten ontstaan bij bijvoorbeeld het expertisecentrum euthanasie. Dus psychiaters moeten ook vaak nee zeggen? Nou, of ze dat moeten, dat weet ik niet. Maar dat doen ze tot nu toe nog wel veel. Omdat ze nog moeite hebben met zo'n verzoek. Ja. En ook omdat het jonge mensen betreft? Nou, het betreft niet altijd jonge mensen. Nee, bij oudere mensen. En bij jonge mensen wordt dat wel heel extra. Dat, ik bedoel, het maakt. Ik heb ook wel eens een uitzendingsverzoek. Was ik bij betrokken als second opinion psychiater. Van een man van 90. Dat voelt wel anders. Dat voelt gewoon wel anders. Ja. Dan is het minder belastend. Ja, dit is wel een hele ingrijpend iets om iemand die nog zoveel leven, maar je kunt ook zeggen nog zoveel lijden voor zich heeft, maar om dat te beëindigen, dat is wel ingrijpend. Dat is er voor uzelf ook een soort ondergrens qua leeftijd? Dat u zegt, ja, dat doe ik niet. Nou, wettelijk is die grens 12 jaar op dit moment. Mm-hmm. En laat ik het zo zeggen, de ondergrens was bij mij eerder ook bij wijze van spreken 18. Mm-hmm. Maar als je met een echt werkelijk iemand wordt geconfronteerd, dan kan dat opschuiven. En dan, dat zeg ik ook uit een cyber psychische aandoeningen. Begrijp je pas op het moment dat je echt met mensen spreekt en hoort hoe wanhopig ze zijn en hoe er geen uitweg is. En de kans dat dat bij jongere mensen ook kan gebeuren, wil ik niet uitsluiten. Nee. Maar het moet voor u als psychiater ook wel toch een vervelend gevoel zijn dat alles wat u in de kast heeft in uw vak dus niet werkt bij zo iemand. Ja, maar ik bedoel, die illusie dat we alles beter kunnen maken, heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus nee, in die zin. Nee. Maar niet per se beter, maar in elk geval kunnen voorkomen dat iemand op zo'n jonge leeftijd al zegt, ik wil niet meer verder. Ja, dat is een heftige consequentie van het feit dat ook psychische aandoeningen niet altijd genezen zijn. Nee. En soms ook niet dat er nog enige hoop is dat kan. Het was een minderjarig meisje dat u geholpen heeft. Heeft u daar ook negatieve reacties op gekregen? Ja, hoewel ik het op zich mee vind vallen, maar goed, op YouTube en op sociale media en dergelijke zijn er zeker een negatieve reacties van dat ik vanuit gelovige oogpunt of van dat ik dat er nog allerlei behandelmogelijkheden zijn waar ik aan had moeten denken. Of, ook uit uw beroepsgroep nog? Dat mensen de beroepsgroep vindt mij te activistisch. Ja. Oh ja? En wat bedoelen ze daar dan mee? Ja, dat ik en er is nu natuurlijk heel veel aandacht voor. Want het is, er was bij een andere jongen die zelf op de televisie is geweest. Ja, bij Galita Sofie, hè? Ja. En diverse interviews in de krant. En ik heb samen met een andere psychiater een boek geschreven waarin ook hoofdstukken zijn opgenomen uit het dagboek van een patiënt die euthanasie heeft gehad. Want daar had ze zelf al gevraagd. Om te laten zien hoe ondraaglijk lijden van binnen uitziet. We hebben er een congres over georganiseerd. We hebben een stichting nu, KEA, opgericht. Als belangenbehartiger van die mensen met zo'n euthanasiewens, omdat die er vaak zo gruwelijk alleen in staan. En dat wordt wel ervaren ook door psychiaters dat ik de druk richting hun verhoog. En dat is ook een enorm spanningsveld. Wat ik net noemde, van de vraag is veel groter dan het aanbod nu. En dan ga ik overal roepen van dat die mensen, ja, dat het zo verschrikkelijk is dat ze zo lang moeten wachten. Dat wordt dus sommigen inderdaad ervaren als druk. En ook als moraliserend. Ja. U zei dat straks, ik ging er met een steen in mijn maag naartoe, hè? Ja. Hoe is dat verder voor u gegaan? U bent ook naar de uitvaart geweest, hè? Ja, zij had mij uitdrukkelijk verzocht of ik op haar uitvaart wilde vertellen dat psychische aandoeningen ook kunnen leiden tot ondraaglijk lijden en uitzichtloos lijden, en dat het feit dat je jong bent daar niks aan verandert. En dat wou ze heel graag dat het ook op haar begrafenis nog te horen zou zijn uit de mond van een professional, van een soort erkenning ook. Van, ja, dus dat, ze voerde het ook als een erkenning voor haar lijden. Dus dat heeft ze gevraagd en daar heb ik in toegestemd. Ja. Hoe was dat voor u? Emotionerend, dat was aangrijpend, ja. Ik zie dat nog gaan nu, hè? Ja, dat is ook zeker zo, ja. Ik ben na die uitzending met enorm veel verzoeken geconfronteerd, die ik natuurlijk niet allemaal kan in behandeling kan nemen, maar dat vraagt wel het nodige, ja. Het vraagt ook veel van u, bedoelt u? Ja, nee, ik bedoel inderdaad, omdat je zegt, ik zie het nog aan je, van ja, dat raakt mij wel, dat kan ik niet ontkennen. Ja. Menno Oosterhoff, ik dank u wel voor uw verhaal. Wilt u praten over suïcide, dat kan anoniem bij 113 zelfmoordpreventie. U kunt chatten via www.113.nl of bellen met 0800 0113. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Elbow, Golden Slumbers. Wat natuurlijk bekend is van de Beatles, maar ook mooi in deze uitvoering. Hij was admiraal, diplomaat en gouverneur, maar ook de bastaardzoon van Willem van Oranje. Kunstenaar Floris van Wanrooy ontdekte in België een bijzonder jeugdportret van Justinus van Nassau en zijn vader, dat vanaf morgen te zien is op de PAN, de Nationale Kunstbeurs in Amsterdam. Meneer van Wanrooy, goedenavond. Goedenavond. Hoe kwam u deze portretten op het spoor? De portretten werden te koop aangeboden. Dat gebeurt wel vaker. Wij staan inderdaad meerdere keren per jaar op kunstbeurzen. En daar sta je natuurlijk primair om stukken te koop aan te bieden. Maar heel vaak leg je daar ook contacten met particuliere families en verzamelaars die stukken te koop aan willen bieden. En eerder dit jaar stonden wij op de Brava in Brussel. En naar aanleiding daarvan namen Belgische particuliere verzamelaars contact met ons op, dat zij twee portretten hadden waarvan er eentje heel herkenbaar is als Willem van Oranje. En zij dachten dat ik als Nederlandse handelaar daar wellicht interesse in zou hebben. En dacht u toen meteen, toen u die schilderijen zag, van dit is iets bijzonders? Nou, het was eigenlijk een vrij complex verhaal. Willem van Oranje was heel erg herkenbaar. Want dat is natuurlijk zo'n iconografische figuur dat hij natuurlijk meteen herkend wordt. Maar de portretten hebben ook een oude toeschrijving aan Frans Porbus. En Frans Porbus was een hele belangrijke portretschilder uit van de 16e eeuw. Maar op stilistische gronden had ik eigenlijk meteen zoiets. Het kan haast niet werk door Frans Porbus zijn. Dus enerzijds was ik geïnteresseerd vanwege de geportretteerde persoon. Anderzijds iets minder vanwege de toeschrijving, waar ik toch wel bepaalde twijfels bij had. En het was natuurlijk ook interessant dat niet alleen Willem van Oranje geportretteerd was, maar dat er ook een tegenhanger was, of pendant, van een man die mij eigenlijk niet bekend was. En ja, dat wekte natuurlijk wel heel erg mijn interesse. En toen dacht u al snel van dat kon wel eens die bastardzoon Justinus zijn? Nee, eigenlijk niet. Want het was een figuur die ik niet meteen kende. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig portretten behandeld die in verband staan met het Huis van Oranje. Dus ik ken toch behoorlijk wat bekende gezichten, om het zo te zeggen. En dit was een gezicht dat ik niet meteen herkende. Het was bijvoorbeeld geen Prins Maurits of Frederik Hendrik of andere bekende leden van het Huis van Oranje. Maar van de andere kant, er was een hele duidelijke samenhang tussen de twee portretten. Niet alleen iconografisch, maar ook materiaal technisch, op dezelfde type panelen geschilderd. Dus die twee moeten tegelijkertijd ontstaan zijn. En iemand zo voornaam als Willem van Oranje laat zichzelf natuurlijk niet portretteren met zijn melkboer, bij wijze van spreken. Nee, dus daar moest iemand zijn die dichtbij hem staat. Ja, zeker. Dus het moest wel een voornaam iemand zijn geweest. En ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja. En toen kwam u uiteindelijk toch uit op de Justinus. Ja, we hadden het geluk dat er twee oude labels op de portretten aanwezig zijn. Op beide portretten. De oudste daarvan zijn niet meer leesbaar. Dan zitten er ook nog twee labels uit, ik denk, de 18e of misschien 19e eeuw. En labels, bedoelt u dan wapens? Labels, dat zijn etiketten. En op inderdaad uit de 18e en 19e eeuw, daar zijn wapens op aangebracht. Dus familiewapens. Ja. Waarvan de ene inderdaad herkenbaar was als dat van Willem van Oranje. En de tweede was dus inderdaad niet meteen herkenbaar, maar wel inderdaad traceerbaar. En dat was de eerste aanleiding. En ik had eerlijk gezegd nog nooit van Justinus gehoord. Wat was dat voor iemand? Ja, het is inderdaad iemand die niet heel erg bekend is. Terwijl hij in zijn eigen tijd ook behoorlijk voornaam was. Want inderdaad, zoals u net zei, heeft hij een aantal hele belangrijke posities bekleed. En wat ook bijzonder is, is dat hij, ondanks het feit dat hij inderdaad een buitenechtelijk kind van Willem van Oranje was, ook echt erkend is, aan het hof opgevoed is, ook door zijn broers ingeschakeld is, inderdaad als gezant, of hij zou nu zeggen diplomaat. En inderdaad eigenlijk een hele belangrijke rol aan het hof vervuld heeft. Ook als een van de eerste, of niet een van de, maar zelfs de eerste tellig van het Huis van Oranje aan de Universiteit van Leiden gestudeerd heeft. Dus echt iemand die een hele belangrijke plek bekleed heeft. En dus ook een goed contact met zijn vader had. Ja, absoluut. Ja, ja. En wat maakt deze doeken dan zo bijzonder? Dat daarmee die band tussen die twee mannen vaststaat? Of is het ook een kunsthistorische waarde die u aantrekt? Als historisch document is het interessant. Omdat er zijn van Justinus portretten bekend. Maar dat zijn allemaal portretten op latere leeftijd. Die worden over het algemeen toegeschreven aan Jan van Ravenstein. Een belangrijke Haagse portretschilder. Maar dit is een jeugdportret. En hiervan zijn geen voorbeelden bekend. Dus dat maakt het als historisch document heel interessant. Dat het dus echt een vroeg portret van deze toch vrij onbekende Justinus is. Als je die twee mannen naast elkaar ziet, dan is de gelijkenis ook treffend. Ja, het is heel treffend. Ja, dat kan bijna niet missen. Nee, inderdaad. Ja. Maar helemaal zeker weet u het ook weer niet. Nee, omdat inderdaad identificatie is op basis van het familiewapen. Wij noemen dat dan een traditionele identificatie. Dus inderdaad gebaseerd op een oude identificatie. Maar het liefste zou je natuurlijk inderdaad een direct voorbeeld hebben. Dat heet dan in kunsthistorische termen een prototype of een principaal. Dat zou dus inderdaad uit het einde van de 16e eeuw dateren. Deze portretten dateren uit het tweede kwart van de 17e eeuw, rond 1630, 1635. Maar die moeten gebaseerd zijn op een ouder voorbeeld. En net dat voorbeeld, dat hebben we niet. En dat is ook een van de redenen waarom we ervoor gekozen hebben om inderdaad ook met deze portretten naar buiten te komen. Want we hopen inderdaad dat juist door dit naar buiten te brengen, dat er inderdaad ook meer informatie naar boven komt. Het is een soort opsporing verzocht eigenlijk. Nou, in wezen wel. Ja, ja? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja. En maakt dat de geldelijke waarde ook hoger? Nu daar misschien die bastaardzoon van Willem van Oranje op staat? Nou, zeker. Als dit inderdaad portretten zouden zijn van verder niet te identificeren personen, dan is natuurlijk de historische of de kunsthistorische waarde een stuk lager. En dit zijn inderdaad als historische documenten toch heel interessante werken. Ja. Dus er kon wel eens misschien wel een bot uit koninklijke kringen komen. dat zou in theorie zou dat zeker kunnen, ja. Ja. Ja. Waar is het werk te zien voor mensen? De komende dagen op de Pan in Amsterdam. Ja, de Pan opent morgen en tot zondag 26 november worden ze in ieder geval daar geëxposeerd. En is dit voor u nou ook iets heel opwindends dat u denkt, ja, ik kom wel met iets heel bijzonders nu? Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, en dat is ook wat mijn werk zo leuk maakt. Juist het zoeken naar dit soort dingen. Inderdaad, het toeschrijvingsonderzoeken, dus het zoeken naar de maker van een bepaald werk, of in dit geval de identiteit van geportretteerde, of inderdaad herkomstonderzoek, dat is juist wat heel erg leuk is. Ja, is dit waar moet ik aan denken als wat zou een verkoopprijs kunnen zijn voor zoiets? De vraagprijs bedraagt €28.000 voor de twee. Voor de twee? Ja. Maar dan heb je ook Willem van Oranje en waarschijnlijk zijn bastaard zo. Ja, inderdaad. En waar inderdaad, vind je dat nog? Hè? Waarvan de bastaard ook een uniek stuk is. Ja. Ja. En hoe groot zijn die doeken eigenlijk? Want ik zag er afbeeldingen van, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Even uit mijn hoofd. Ik meen dat de hoogte 24,5 centimeter is. Oh, dat is best klein. Ze zijn relatief klein, ja. En dus die kunt u gewoon onder uw arm meenemen? Ja, dat moet lukken. Ja. Ja. En wat gaat u zelf allemaal nog bekijken op die Pan, weet u dat al? Nou, de afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met de opbouw. Dus ik heb nog heel weinig kans gehad om rond te kijken. Maar met name inderdaad, oude meesters zijn heel erg goed vertegenwoordigd. Oh ja, wat kunnen we nog meer zien? Veel portretten bij bijvoorbeeld de Wise Gallery uit Londen. Maar ook hele mooie Nederlandse oude meesters bij Larry Steigrad uit New York. En natuurlijk Kunsthandel de Boer met een prachtige collectie. Maar dat is niet de categorie Rembrandt en Vermeer, neem ik aan, toch? Volgens mij wordt er zover als ik weet geen Rembrandt aangeboden. Maar wel inderdaad toch de moeite van het kijken waard. Grote namen uit de kunstgeschiedenis. Meneer Van Wanro, ik wens u mooie dagen bij die Pan. Dit was Met het oog op morgen. Straks na 12 uur Lotje IJzermans in gesprek met filmmaker en onderzoeksjournalist Geert-Jan Lasje in Nooit meer slapen. Morgen is er weer een oog en dan zit hij Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gezinnen met een gewoon inkomen vallen buiten veel extra's en betalen de hoofdprijs als alles duurder wordt. Dat kan anders. Een fatsoenlijk land. CDA. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu bij Zeeman, Ladyfit Panty voor maar €1,79. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel.